Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Malumunuz olduğu üzere Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi Bakara suresidir. Sure Medine'de inmiştir ve 286 ayettir. Tabi arasında zaman itibariyle hücretten sonra nazil olmuş olmakla birlikte mekan itibariyle Mekke'de inmiş birkaç ayet de vardır. Sırası gelince onlara temas edeceğiz inşallah. Bir de bazı rivayetlere göre hicretten önce inmiş Âmene Rasûlü vardır. Dolayısıyla Âmene Rasûlü ile başlayan son iki ayet-i kerime ve hem zaman itibariyle hem mekan itibariyle Mekki'dir bu iki ayet-i kerime. Fakat hicretten sonra inmekle birlikte mekan itibariyle Mina'da, Mekke'de nazil olmuş Kur'an-ı Kerim'in en son inen ayeti olduğuna dair de rivayetler bulunan Estaizu billah ve alemu nasıldı? يَوْمَ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Şu anda tam hatırıma gelmedi. Birazdan gelir herhalde ayet diyor. Yani şunu bilin ki hepiniz Allah'ın huzuruna haşrolacaksınız ve Allah'a döndürüleceksiniz. Mealindeki ayet-i kerime de Mina'da nazil olmuş. Fakat zaman itibariyle dediğim gibi hicretten sonra hatta Peygamber Efendimiz'in vefatına yakın Veda Haccı'nda nazil olmuştur. Surenin adı nereden geliyor? Şimdi surenin adları ile ilgili kısa bir malumat vermek istiyorum. Surelerin adları İslam alimlerinin, müfessirlerinin büyük çoğunluğuna göre tevkifidir. Ne demek tevkifi olmak? Yani içtihatla, kanaatle sabit olan bir şey değildir. Aksine bu hususta Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir bilgiye, bir nakile dayanılarak isimler verilmiştir. Dolayısıyla biz her bir sureye istediğimiz bir ismi veremeyiz. O ismin mutlaka peygamber döneminde, peygamber zamanında ve bizzat peygamberin sünnetiyle tespit edilmiş isimlerden bir isim olması icap ediyor. Surenin ismi bu manada surenin konusunu yansıtmayabilir. Şu anda mesela diyelim ki Bakara suresi ismi, isimlerinden belki en önemlisidir. Surenin konusunu yansıtmıyor. Sadece surenin baş taraflarında İsrail oğullarına kesmeleri emrolunan inek manasına olan bir bakara lafzı tekrarlandığından ötürü bu ismi almıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam birçok hadis-i şerifte bu sureden Bakara adı ile söz etmiş bulunmaktadır. Ebu Hureyre'den gelen rivayete göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Evlerinizi kabirlere dönüştürmeyiniz. Çünkü içinde El-Bakara suresinin okunduğu bir eve şeytan giremez. Demek ki Kur'ansız evler, Peygamber aleyhissalatü vesselamın tesbitiyle Kur'an okunmayan evler, kabristana benzer. Niye? Çünkü kabirdeki ölüler Kur'an okuyamaz. Sen madem hayattasın ve madem Kur'an Yasin suresinde de belirtildiği gibi hayatta olanları uyarmak üzere, inzar etmek üzere nazil olmuş bir kitaptır. O halde senin evinde Kur'an okunmalıdır. Kur'an okunmalıdır. Değilse kabirlere dönüşür. Kabirlere dönüşmekten kurtardığı gibi Bakara suresinin okunması bir evde aynı zamanda şeytan da oraya tasallutuyla müdahil olamaz. Bu da önemli bir kale, önemli bir sığınak olduğunu gösteriyor. Bakara suresinin faziletiyle alakalı epey hadis-i şerif de var. Konumuz o olmadığı için şimdi o konulardan söz etmeyeceğiz. Surenin ne zaman nazil olduğu, bu sure ne zaman nazil oldu? Sure, bütün İslam alimlerinin, müfessirlerin ittifakı ile Medine'nin ilk yıllarında inmeye başlamıştır. İlk dönemlerinde daha doğrusu inmeye başlamıştır. Ve yine İslam alimlerinin, müfessirlerin de ittifakı ile surenin nüzulü uzun bir zaman devam etmiştir. Uzun bir zaman almıştır. Surenin konuları zaten bu surenin Medine'de nazil olduğunu gösteriyor. Mesela bu surede orucun farziyetinden bahsediliyor. Bu surede kısasın farziyetinden bahsediliyor. Efendim bu surede cihattan bahsediliyor. Bu surede Yahudilerden bahsediliyor en önemlisi. Hem de çok bahsediliyor. Münafıklardan bahsediliyor. Bütün bu ve benzeri konular medeni sureler için yabancı konular sayılır. Evet. Mekki sureler, medeni sureler demişim. Mekki sureler için yabancı konular sayılır. Evet, Mekki surelerde oruçtan bahsedilmiştir ama orucun farz olduğu belirtilmemiştir. Orucun farziyeti söz konusu edilmemiştir. Kıtalin farziyeti söz konusu edilmemiştir. Vasiyetin farziyeti söz konusu edilmemiştir. Bütün bunların Bakara suresinde söz konusu edildiğini biliyoruz. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de toplam 7 Ramazan oruç tutmuştur. Bu da şunu gösteriyor ki yani Medine'nin oruç ile ilgili farz ayeti Medine'nin ikinci yılında nazil olmuştur. Zaten ilim adamları bunu şey etmiştir, belirtmiştir. Hazreti Aişe de diyor ki Buhari'deki rivayete göre Bakara suresi hiç şüphesiz ben onun yani Allah Resulü'nün yanında bulunuyorken inmiştir. Surenin iniş sıralaması itibariyle yani ilk sureyi ikra kabul edersek iniş suresi itibariyle sıralaması 87'dir. 87 Mutaffifin'den sonra yani Mutaffifin 86'dır iniş suresi ve Ali İmran'dan 88-86 Ali İmran suresinden de önce inmiştir. Ali İmran da bu durumda 88. sure oluyor bu buradaki bilgiye göre. Tabii surelerin inişi, sıralaması sadece surenin başlarına göredir. Yoksa dediğim gibi Bakara suresinin nüzulü devam ederken Ali İmran suresi de nazil olmaya başlamıştır daha sonra. Nisa suresi de nazil olmaya başlamıştır. Maide suresi de nazil olmaya başlamıştır. Peki nasıl oluyordu bu iş, karışmıyor muydu? Hepinizin bildiği gibi surelerin Kur'an'daki tertibi bazılarına göre her ne kadar sahabenin mushaf toplanırken icma'ı ile sabit olmuş ise de peygamber tarafından da o tertip yapılmıştır diyen görüşler de var. Bunu da burada kısaca geçmiş olalım. Fakat ayetlerin tertibi tamamıyla Peygamber Efendimiz'in emir ve direktifleriyle olmuştur. Bu konuda pek çok hadis-i şerifler vardır ve çok açık ifadeler taşımaktadır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisine bir ayet veya birkaç ayet nazil oldu mu vahiy katiplerine bu ayeti veya bu ayetleri şu ayetin önünde veya sonrasında yerleştiriniz diye talimat verirdi. Yoksa Mekke'de inmiş olan Amener Resulü Bakara suresinin sonunda değil belki surenin başında yer alması icap ederdi. Öyle değil. Sonda nazil oldu. Tabi bu Cenab-ı Allah'ın nihai ilminin de, sonsuz ilminin de, Kur'an-ı Kerim'i de levh-i mahfuzda bu şekilde tespit etmiş olmasının da bir tecellisidir. Kur'an-ı Kerim'i biz şu anda bu haliyle okuduğumuz zaman gerçekten de Müslümanların kıyamete kadar mükellef olarak ele almaları gereken şekil ve muhtevanın bu olduğunu da belirtmiş olalım. Evet, az önce belirttiğimiz Kur'an'dan son olarak nazil olduğu belirtilen ayet Bakara suresinin 281. ayeti Estaizu billah. Vettequ yevmen turcaun fihi ila Allah. Summa tuvaffa kullu nefsin ma kesebet ve hum la yuzlamun ayet. Semadan nazil olan son ayettir. Veda Haccı'nda Nahr günü, yani kurban kesme günü, kurban bayramının birinci günü Mina'da nazil olmuştur. Aynı zamanda Kur'an'ın en son nazil olan buyruklarından olan faizi yasaklayan ayetler de bu surede yer almakta. Kur'an-ı Kerim baş tarafı ama dediğimiz gibi tercih edilen görüşe göre Medine'de ilk inen bölümlerindendir. Surenin kısaca muhtevasından bahsedelim. Sure neden bahsediyor? Gerçekten Kur'an-ı Kerim'i kendi tabiriyle Kur'an-ı Kerim'in gölgelerinde yaşayarak duyumsamış ve bu manada Kur'an-ı Kerim'e vukufiyeti bizce müsellem olan merhum Seyyid Kutup, Şehit Seyyid Kutup bunu şöyle özetliyor. Sure diyor iki tane önemli eksen etrafında dönüp dolaşmaktadır. Birincisi bu surenin Medine'de nazil olması dolayısıyla ve Medine'de Yahudilerin mevcudiyeti dolayısıyla Yahudilerin bu dine karşı bir tutum takınmaları söz konusu olmuştur. Yahudiler bu dine karşı bir tutum, bu yeni davete, yeni kendileri için yeni olan bu peygambere karşı ve bu İslam toplumuna karşı bir tutum sergilemişlerdir. Bir taraftan münafıklarla, diğer taraftan da yeri gelmiş müşriklerle işbirliği halinde bu dine karşı bir cephe almışlardır. Sure onlarla bu tür ilişkileri ve onların bu dine karşı olan tutumlarını bir taraftan ele alırken, diğer taraftan bu dine karşı olumsuz bir tavır ve tutum takındıkları için Yahudiler artık İbrahim Aleyhisselam'ın o Hanif dinini temsil edebilme ehliyetini nihai olarak kaybetmiş oldukları ortaya çıktı. Önceden de zaten kaybetmişlerdi ama son risalet gelecek, iman edecek diye bir ümitleri vardı. Son risalete karşı ise yine muhalif tavırlarını takınınca artık İbrahim Aleyhisselam'ın emanetini taşıyabilmek ehliyetini büsbütün kaybetmiş oldular. Dolayısıyla yeryüzünün halifelik mevkiine erişme, yükselebilme veya o konumda kalabilme imkanını da yitirmiş oldular. Böylelikle ikinci eksen olarak artık yeni İslam toplumunun Yahudilerin uzun dönemden beri temsil etmekten uzak kaldıkları bu ilahi emaneti, yeryüzündeki halifelik emanetini, Allah'ın şeriatını, Allah'ın davasını yüklenme ve diğer cemiyetlere, insanlara, Müslümanlara ulaştırmak emanetini taşımak üzere hazırlanan bir İslam toplumu ile karşı karşıya kalınıyor. Ve gerçekten Bakara suresinin ikinci eksenini teşkil eden bu ayet-i kerimelerin bir İslam toplumunu merhale merhale adım adım inşa ettiklerini görüyoruz. Yani eğer Mekke dönemi Müslüman insanının inşa dönemi ise Medine dönemi de Müslüman toplumun inşa edilme dönemidir. Mekke'de Müslüman insan inşa edildi. Müslüman insan. Medine'de de Müslüman toplum inşa edildi. Bu suredeki bazı özelliklerden bahsetmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. Bu surenin ilk göze çarpan özellikleri arasındadır. Az önce bahsettiğimiz Kur'an-ı Kerim'in en son nazil olan ayeti de bu surededir. Yani kendisinde Allah'ın huzuruna döneceğiniz bir günden sakınınız, korkunuz. Sonra her nefse kazandığı eksiksiz olarak verilecektir ve onlara da zulmedilmeyecektir. Ayeti bu surededir. oldukça kapsamlı dua ayetlerinden birisi olan bir ayet. Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve kina azâbennâr. Gerçekten de bir Müslümanın hatırına gelen ve gelmeyen, dünya ve ahiret namına isteyebileceği her bir şey bu ayet-i kerimenin muhtevası içerisinde var. Rabbimiz bize dünyada bir güzellik, bir iyilik ver. Ahirette bize bir güzellik, bir iyilik ver. Ve bizi cehennem ateşinden koru. Var mı bunun ötesi? İstediğinizi söyleyin. Bunun dışına bir şey söyleyebilir misiniz? Mümkün değil. Bakara suresinin 201. ayeti işte bu surededir. Kardeşimizin dediği gibi amin. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti olan müdayene ayeti, borçlanma ayeti. 282. ayet. O da bu surededir. En kapsamlı ahkam ayetlerinden birisi olan ve El-Bir ayeti diye bilinen bir ayet. Bu arada şunu da belirtelim. Kur'an-ı Kerim'in de çok önemli birçok ayetinin kendine ait özel isimleri de vardır. Yani bazı ayetlerin de özel isimleri. İşte bu şekilde özel ismi olan ayetlerden birisi de El-Bir ayeti, iyilik ayeti ifade yerindeyiz. Bir, iyilik. Bakara suresinin 177. ayetidir. Sırası gelince inşallah ayeti gerçekten kapsamlı bir şekilde olduğunu göreceğiz. Ele almaya çalışacağız. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ diye başlıyor bu ayet-i kerime. İyilik, yüzlerinizi doğu tarafına veya batı tarafına çevirmeniz değildir. لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ diye devam ediyor. Ayet-i kerime Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, enbiyaya imanı, mala olan sevgiye rağmen malı akrabalara, yetimlere, miskinlere, yolculara, dilenenlere, kölelerden, kölelikten kurtulmak isteyenlere ve kurtarmak için vermeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi, ahitlere bağlı kalarak onları eksiksiz yerine getirmeyi, zorluklarda da dar zamanlarda ve savaşta sabır ve sebat göstermeyi emretmekte ve buna irşad etmektedir. Gerçekten ahkam ayetlerinin en kapsamlı ayetlerinin başında geliyor. Bir ayet-i kerime var yine Kur'an-ı Kerim'de, tevhid ayeti diye bilinir. Bakara suresinin 163. ayetidir. Ve ilahukum ilahun vahid, la ilahe illa huve'r-rahmanur-rahim ayeti. Ve sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Bu da tevhid ayeti de bu surede. Çok önemli. Hemen arkasındaki 164. ayet de bu tevhidin delillerini izah eden bir ayet-i kerimedir. İnşallah Allah nasip eder ona da geliriz. Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayeti Ayet-el Kürsi. Yine bu surededir. 255. ayet. Surenin son iki ayeti, yani Âmene Resulü diye başlayan bölüm, Allah Resulüne arşın altından verilmiş bir hazine olup, bu iki ayet ondan önce hiçbir nebiye verilmemiştir diyor rivayetlerde, hadislerde. Allah Resulüne arşın altından verilmiş ve ondan önce hiçbir nebiye bunlara benzer bir ayet verilmemiştir. Sure ile ilgili böyle bir takım ön bilgilerden sonra ayet ayet, adım adım sureyi dilimiz döndükçe, imkanlarımız el verdikçe tanımaya çalışalım. Sure hepinizin bildiği gibi Elif, Lam, Mim diye başlıyor. Elif, Lam, Mim tefsir ilimlerinde, Kur'an ilimlerinde mukatta harfler, mukatta harfler diye bilinen başlangıç türlerindendir. İleride biraz sonra biraz daha mukatta harflerle ilgili bilgi vereceğim biraz sonra. Müfessirler arasında bunlara dair mana verenler olmuştur. Çok olmuştur da. Sabahleyin bu münasebetle bir tefsiri karıştırırken gördüğüm kadarıyla 30'un üzerinde Elif, Lam, Mim ve benzeri mukatta harflerle ilgili açıklama yapılmış, görüş belirtilmiştir. 30'un üzerinde şey demiş. Bunların hepsini burada tek tek serdetmeye imkanımız yok. Ancak bunların hiçbirisi peygamberden gelmiş veya ashab-ı kiramdan gelmiş açıklamalar değildir. Birkaç tanesi İbn Abbas'a ulaşıyor senedi itibariyle. Fakat en kabule şayan olan görüşlerin başında şudur. Bunlar Cenab-ı Allah'ın bunlara dair bilgiyi bizzat kendisine sakladığı Kur'an-ı Kerim'in özel bölümleridir. Bunlara dair nihai bilgi Cenab-ı Allah'tadır, ona ait. Yani sanki Cenab-ı Allah şunu söylüyor. Siz bir şeyler biliyorsanız ben öğrettiğim için bilirsiniz. Ben öğretme imkanını verdiğim, hazırladığım için bilebilirsiniz. Başka türlü bilgi sahibi olmanıza imkan yok. İki, ben dilersem sizi bilmenin tam artık aranızda bilmek ile sizin aranızda tam bir perde kalmışken o noktada bile sizi o bilgiden mahrum edebilirim ve siz bir şey yapamazsınız. Öyle. Vahiy geliyor. Allah Resulü ne iniyor? Allah Resulü de bize bildiriyor. Ve bize diyor ki Elif Lam. Allahu Alem. En iyi bilen Allah. Ancak burada müfessirler tarafından yapılmış önemli bir dikkat çekme var. Yani bu bir tefsir değil, bir açıklama değil. Bunların bir dikkat çekici özelliğine dikkat çekmedir. Neye dikkat çekiyor bu Elif Lam Mim ile Cenab-ı Allah? Kime mesaj veriyor? Cenab-ı Allah'ın bu Elif Lam Mim ile verdiği mesajlardan birisi Kur'an-ı Kerim hakkında şüphe ve tereddüde düşenlere yöneliktir. Bilhassa Kur'an'ın Allah tarafından inmediğini, indirilmediğini, Muhammed'in ortaya koyduğu bir söz dizisi olduğunu söyleyenlere nedir? Bir mesajdır. Öyle mi? Muhammed konuşunca hangi harfleri kullanıyor? Sizin konuştuğunuz dil olan Arapçanın, Arap alfabesinin harflerini kullanıyor. Ve bu harfler eliftir, lam mimdir, ha mim, ayn sin kaftır ilahiri. Sizinle onun arasında bu harfleri kullanmak ve bu harfleri kullanarak çeşitli kombinasyonlarla kelimeler yapmak, bu kelimeleri de meramı ifade etmek için sıralayıp cümleler halinde kullanmak sizinle Muhammed arasında ortak bir özelliktir. Madem siz Muhammed bu Kur'an'ı söylüyor diyorsunuz, bir an için doğru olduğunu kabul edelim. Sizin dilinizin en küçük yapı taşı olan harfleri kullanarak şey diyor, konuşuyor ve uyduruyor diyorsunuz size göre. Buyurun, siz de bu yapı taşlarını kullanarak kelimeler oluşturun. Bu kelimeleri bir araya getirerek cümleler meydana getirin ve bu getirdiğiniz cümleler onun getirdiği Kur'an ile boy ölçüşebilsin bakalım. Buna gücünüz yetiyor mu? Bunu yapabiliyor musunuz? İşte Kur'an-ı Kerim'in benzerini meydana getirebilir misiniz manasına, getirin veyahut da manasına bir meydan okumak gibi bir özelliği vardır. Hatırlarsanız dersimizin başlarında, ilk derslerde, bir iki derste size şunu söylemiştik. Demiştik ki, Kur'an-ı Kerim ile ilgili ilimler konusunda, başta sürekli Kur'an ilimlerine dair bilgiler vermek yerine, sırası geldikçe bunlara dair bilgileri derslerimiz boyunca serpiştireceğiz. Şimdi bu serpiştirmelerden birisini yapıyoruz. Kur'an ilimleri arasında, Kur'an surelerinin başlangıçları ilmine, Kur'an surelerinin başlangıçlarına dair ilme verilen isim Fevatihus Suver. Fevatihus Suver ilmidir. İlmu Fevâtihü Suvar. Yani surelerin başlangıç ilmi. İslam alimleri 114 sureyi tasnif etmişler. Ve Kur'an surelerinin 10 türlü başladığını tespit etmişlerdir. 10 çeşit başlangıcı var. 1. Cenab-ı Allah'a övgü ile başlayan sureler. Elhamdülillah diye başlayan sureler. Tebareke diye başlayan sureler gibi. Furkan ve Tebareke suresi. Nida, yani sesleniş, Türkçe'de ey diye başlayan sureler. Hucurat suresinin ya eyyühellezine amenu diye başlaması. Ahzab suresinin ya eyyühennebiyyü diye başlaması. Müddessir suresinin ya eyyühelmüddessir diye başlaması. Nisa suresinin ya eyyühennas diye başlaması gibi. Bütün bunlar hep nidadır, sesleniştir. 3. Haber cümlesiyle başlayan sureler. Yani bir olayı haber veriyor. Şöyle oldu, böyle oldu manasına. Enfal suresi mesela, yes'elûneke anil enfal. Sana enfale, ganimetlere dair soru soruyorlar. Bu bir haberdir. Tevbe suresi, berâetum minallâhi ve rasûlihi ilellezîne âhettum minel müşrikîn diye devam ediyor. Kendileriyle ahitleştiğiniz müşriklere Allah'tan ve Resulünden bir uzaklaşış bildirgesidir bu sure diyor. Bu bir haber veriyor. Yemin ile başlayan sureler var. Vetturi ve Saffati ve Duha ve Zariyat gibi. Emir ile başlayan sureler var. İkra bismi Rabbik. Oku Rabbinin adıyla. Kul huvallahu ahad. De ki o Allah birdir. Kul uhiye ileyye. De ki bana vahyolundu gibi. Şart ile başlayan sureler var. Şart cümlesi. İzâ zülziletil ardu. Yer sarsıldığı zaman. İzâ semâun fatarat. Gök yarıldığı zaman. İzâ şemsu kuvvirat. Güneş tortop edildiği ve ışığı söndürüldüğü zaman gibi. Soru ile başlayan sureler. Hel etâ alel insâni gibi. İnsanın üzerinden öyle bir dönem geçmedi mi? İnsan suresi. Amme yetesâlûn. Bunlar birbirlerine neyi soruyorlar? Neye dair soru soruyorlar? Neyin soruşturmasını yapıyorlar gibi. Sebep ve gerekçe belirterek başlayan sureler. Li'ilâfi Kureyş'in gibi. Kureyş'in güvenliği, esenliği, ünsiyeti için gibi. Bir de Bakara suresi gibi heca harfleriyle başlayan, heca alfabe demek. Alfabe harfleri ile başlayan, mukatta harflerle başlayan sureler. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in surelerinin 10 çeşit olarak başlandığını. Kısaca mukatta harflere dair bilgiler de verelim. Bu şekilde mukatta harflerle başlayan surelerin sayısı 29. Bu 29 surede tekrarlar dahil kullanılan harf toplam sayısı 78. Bu harflerin tekrarları sayılmayacak olursa alfabenin sadece 14 harfi kullanılmış. Yani Arap alfabesi 28 harftir. Yarısı heca harflerinde kullanılmış. Tabii bu harflerin, 14 harfin özellikleri ile ilgili uzun uzun açıklamalar var, şeyler var. İlmi bakımdan, yani öyle hayali şeyler değil. Bunlar üzerinde durmuyorum. Surenin gelelim ilk ayetlerine. Birinci ayeti saymayacak olursak ki o mukatta harftir, elif, lam, mim. Allahu alem dedik ve bazı açıklamalarda bulunduk, bıraktık. İlk 4 ayeti müminler hakkındadır. Yani Elif Lam'dan sonraki ilk dört ayet. Yani 2 ila 5 arası. 2 ve 5 dahil. Ondan sonraki 2 ayet kafirler hakkındadır. Ondan sonraki 13 ayet münafıklar hakkındadır. Önce müminleri söz konusu etmesi şereflerinden dolayıdır. Mümin elbette ki imanı dolayısıyla kafirden de münafıktan da daha şereflidir. Hemen onun zıttı kafirdir, müminin zıttı. Onun için kafirden söz etmiştir. Münafık ise ayrıntılı bir durumdur, dadır. Dış görünüşü itibariyle müminlere katarsınız onu. İç görünüşü itibariyle Allah'ın ilminde kafirlerle beraberdir. Fakat Müslümanların da bunları alametleriyle, tutumlarıyla, davranışlarıyla tanımaları gerektiğinden ve şerleri direkt olarak kendilerini kafir olarak tanıtan, ilan edenlere göre daha köklü ve daha etkileyici olduğundan dolayı Cenab-ı Allah onlardan uzun uzadıya söz etmiştir. Şimdi şöyle bir kısa bir soru soralım. Kur'an-ı Kerim'in işin başında, surenin başında niçin imandan, müminden, kafirden ve münafıktan bahsediyor? Bu aslında üzerinde dikkatle durulması ve hele hele günümüzde öneminin iyice idrak edilip kavranması icap eden bir konudur. Değerli kardeşlerim, ben kendi irademle kendi annemi babamı seçmedim. Kendi irademle doğum tarihimi tespit edemedim. Kendi irademle işte şu yerde dünyaya gelmedim. Kendi irademle milletimi, ırkımı, her neyse tespit edemedim. Bunların bana benim kendileriyle övünmem veya kendilerinden dolayı kendimi küçümsemem mi gerektirecek bir hali veya bir tarafı, bir özelliği yoktur. Başkası için de böyledir. Başkasının bana bakışı için de böyledir. Açısından da böyledir. Benim başkalarına bakışım açısından da böyledir. Ben kimseyi renginden dolayı, kavmiyetinden dolayı, ırkından dolayı, konuştuğu dilden dolayı vesaire, yani kendi iradesiyle yaptığı hiçbir tercih dolayısıyla ayıplayamayacağım gibi Allah da bundan dolayı sorumlu tutmaz. Allah hiçbir zaman mesela beyaz bir kimseyi beyaz olduğu için özel olarak takdir etmiyor. Sırf beyaz olduğu için. Veya hiçbir kimseyi belli bir çağda, belli bir dönemde, belli bir coğrafyada dünyaya geldiği için takdir etmeyecek veya cezalandırmayacak. Ama insanları kendi iradeleriyle yaptıkları tercih olan imanı kabul veya ret bakımından onları sorgulayacak, sorumlu tutacaktır. Ve bizim Cenab-ı Allah'a karşı sorumluluklarımız bu üç insan tipinden birisi olmamızla alakalıdır. Ve doğrudan doğruya belirleyici olan odur. Müminsem, mümin olarak Cenab-ı Allah beni değerlendirecek, mükafatlandıracak. Neuzübillah kafir veya münafıksam, ona göre beni değerlendirecek, amellerimi değerlendirecek veya cezalandıracak. Dünyada da bu İslam devletinde ve Müslümanlar arasında böyledir. Bizim diğer insanlarla olan ilişkilerimiz ve İslam devletinin insanlarla olan ilişkileri, hukuklarının belirlenmesi tamamıyla İslam davetinin, İslam'a imanın yanında, ortasında veya karşısında yer almış olmalarıyla alakalıdır. İslam devleti efendim ırkçı bir devlet değildir. Bir zamanlar Amerika'da, Güney Afrika'da ve benzeri İngiltere'nin vesairenin, Fransa'nın yaptıkları gibi ırkları sebebiyle onlara ikinci, üçüncü sınıf muamelesi yapmak İslam'da yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a baktığımız zaman Bilal'i de bağrına basmıştır, Selman-ı Farisi'yi de bağrına basmıştır. Birisinin de, ikisinin de Araplarla alakası yoktur. Fakat Selman hakkında mesela, Selman bizdendir, Ehl-i Beyt'tendir demiştir. Bilal-i Habeşi'nin mümin olarak şecaatini her zaman takdir ettiği gibi, o Allah Allah deyip, ahad ahad deyip sebatını da zamanı gelince İslam'ın ilk müezzini olmak şerefiyle taltif etmiştir. Rengi dolayısıyla onu ayıplayana, Ebu Zer-i Gıfari'ye, sen kendisinde cahiliyeden eser kalmış, izler kalmış birisisin diye azarlamıştır. Siyah kadının oğlu diye ayıpladığı için Ebu Zer-i Gıfari'yi peygamber böyle azarlamıştır. Sen hala cahiliye döneminin tortularını taşıyan birisisin diye. Demek ki İslam insanın kişiliğine, iradesine, iradesini hür bir şekilde ortaya koymasına nihai manada ehemmiyet verdiği için onu belirleyici kabul etmiştir. Belirleyici kabul etmiştir. Sorumlulukta onu esas haline getirmiştir. Surenin işte bu şekilde insanların imana göre tasnifi ile başlamasının Müslüman olarak bizlere verdiği en ciddi mesajlar arasında bunu hatırımızda tutmamız lazım. Dolayısıyla bir Müslüman olarak bizlerin akideyi bir kenara bırakan, akideyi dışlayan, akideyi nazar itibara almayan hiçbir ideolojiye, düşünceye itibar etmemiz, prim vermemiz, kıymet vermemiz mümkün değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifiyle bu dersimizi ve bu konuyu noktalamış olalım. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, "Da'u asabiyetel cahiliye fe inneha muntina." Cahiliye döneminin o asabiyet davalarını bırakınız. Kavmiyet, ırkçılık hepsi dahil buna. Çünkü o kokuşmuştur. Leş gibi kokuyor artık. Onları bırakın. Ve Kur'an-ı Kerim de zaten bunu söylüyor işte. Dolayısıyla bizim için insanlarla olan hukukumuzu, ilişkilerimizi ve İslam devletinin insanlarla olan ilişkilerini, hukukunu belirleyen, Cenab-ı Allah'ın da yarın ahiretteki insanlara muamelesini belirleyecek olan bu üç kategorik sınıf, yani iman, mümin, kafir ve münafık oluş böyle belirleyici olduğu için bunlar surenin, dolayısıyla hatta Kur'an-ı Kerim'in başına getirilmiş. Ve ey insan, buyurun, dilediğini kendi iradenle seç, neticesine de katlanacak olan sensin diye böyle bir seçimle karşı karşıya bırakmış. Bizim kişiliğimizi önemsemiş, hürriyetimizi önemsemiş, özgür bir şekilde irademizi kullanma noktasında gerçekten bize büyük bir değer de vermiş olmaktadır. Evet, biraz dinlenelim. Ondan sonra 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edelim.